Sorum yok, soranım yok. Yolum yok, yordamım yok. Bir çıkmaz sevdadayım, çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok. Uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum, bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıların emin değilim bu akşam. Pişman desem değilim, bir armağanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok.